حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں، مگر تین جرائم میں سے کسی ایک جرم کی بنا پر۔ شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے گا، یا جو شخص کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دے اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا جو شخص اسلام سے مرتد ہو جائے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے جنگ کرے اسے بھی قتل کیا جائے گا، یا سولی پر لٹکایا جائے گا، یا اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 4053۔